Witaminer Senior. Dobre witaminy, na które cię stać. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 29 stycznia, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Wczoraj drużynowe zwycięstwo, dziś konkurs indywidualny w Willingen w Niemczech. Kolejne pucharowe zmagania skoczków. Drugi stopień zagrożenia lawinowego ogłoszono w Karkonoszach i Beskidach, a we Francji drugi szczebel walki u socjalistów o nominację do wyborów prezydenckich. Za 3 godziny początek indywidualnego konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w niemieckim Willingen. Oprócz lidera łącznej klasyfikacji Kamila Stocha, Polskę reprezentują Stefan Hula, Maciej Kot, Dawid Kubacki, Jan Ziobro i Piotr Żyła. Wczoraj nasi triumfowali w drużynowym konkursie. Maciej Kot zapewnia, że solidne są podstawy do tego, by dalej zwyciężać. Taka solidność formy, która jest może nie zawsze najwyższa, ale ona jest równa i te skoki są bardzo stabilne, jeśli chodzi o jakość i ich poziom, także znowu myślę, że tą stabilnością wygraliśmy, bo wszystkie były dobre, równe, a do tego ta siła mentalna, ten team spirit, jak to się mówi, bardzo dobra atmosfera, do tego papryka i wszystko gra. Formę potwierdza Dawid Kubacki. Po prostu na dobrym poziomie realizowałem to, co z trenerem wypracowaliśmy w ostatnim czasie. I tak naprawdę nic poza tym, więc to dobrze funkcjonuje i tego się cały czas trzymamy. To też nie były cały czas skoki rewelacyjne, ale na takim przyzwoitym poziomie. Jednak Kamil Stoch przyznaje, że zwycięstwo nie przyszło łatwo. Cała aura była dla gospodarzy, jakby to oni tutaj mieli wygrać. Natomiast no też były bardzo zmienne warunki, ten wiatr po prostu kręcił ze wszystkich stron. I też trzeba było bardzo mocno być skupionym na swojej pracy i oddać naprawdę dobre skoki. My to dzisiaj uczyliśmy jako cała drużyna. Stoch nie przegrał indywidualnej rywalizacji od 6 stycznia. Wygrał kolejno w Bischofshofen, 2 razy w Wiśle i w Zakopanem. Skoro jesteśmy w Tatrach, obowiązuje tu pierwszy niski stopień zagrożenia lawinowego, który oznacza, że lawiny mogą schodzić jedynie na bardzo stromych stokach. Nieco gorzej jest na Babiej Górze, gdzie ogłoszono drugi, umiarkowany stopień zagrożenia. Lawinowa dwójka obowiązuje też w Karkonoszach. W tym wypadku ratownicy odradzają wchodzenie do żlebów i na strome, odkryte stoki. Ostrzegają też, że poruszanie się po górach przy drugim stopniu zagrożenia wymaga znajomości lokalnych warunków i odpowiedniego wyboru trasy. We Francji dziś decydująca runda prawyborów na lewicy, czyli u socjalistów i ekologów. Dwóch finalistów pierwszej tury stara się o nominację na kandydata do wiosennej walki o prezydenturę. Obaj politycy mówili sporo na temat bezpieczeństwa Europy. Benoît Hamon, który według badania opinii publicznej w większym stopniu uosabia ideały francuskiej lewicy, i były premier Manuel Valls, który jest według tego samego sondażu lepiej predysponowany do spełnienia roli prezydenta, podzielają zdanie co do konieczności udziału Francji w interwencjach poza jej granicami. Benoît Hamon: istnieje różnica między interwencjami francuskimi w Mali czy w Syrii, gdzie żołnierze walczą z terrorystami, ale dzisiaj Francja walczy z groźbą destabilizacji całego kontynentu europejskiego. Dzisiaj ochraniamy całą Europę. Mais la réalité c'est qu'aujourd'hui nous protégeons le continent européen. I były premier Manuel Valls. Jesteśmy piątą potęgą na świecie. Wypełniamy swoje obowiązki wobec Europy i dlatego Europa także powinna brać udział w tych wspólnych wysiłkach na rzecz obronności. Ostatnie sondaże dawały więcej szans Benoît Hamonowi. W pierwszej turze uzyskał on 36% głosów. Manuel Valls o 5 punktów mniej. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Motoryzacyjna sztuczna inteligencja może dać spore oszczędności paliwa. Pisze o tym tygodnik The Economist, powołując się na najnowsze badania naukowe z Kalifornii. Nowy system dotyczy samochodów hybrydowych, które przełączają napęd ze spalinowego na elektryczny. Nowy, inteligentny system zarządzania energią dzieli podróż na kilkudziesięciosekundowe odcinki, a jednocześnie analizuje informacje o natężeniu ruchu drogowego, prędkości czy pory dnia. Uczy się także na podstawie poprzednich doświadczeń. Według twórców nowego algorytmu w ten sposób można zaoszczędzić prawie 11% paliwa, a jeśli system będzie wiedział, czy po drodze akumulatory zostaną podładowane, to oszczędność może wynieść prawie 1/3. To jednak na razie tylko wyliczenia. Naukowcy chcą teraz sprawdzić swe symulacje w praktyce. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Najwięcej chmur dziś na wschodzie, niewielkie zachmurzenie także na Pomorzu, Kujawach i w Wielkopolsce, na zachodzie, w centrum i na południu sporo słońca. Gdzieniegdzie możliwe opady śniegu lub marznącej mrzawki, na termometrach -1 stopień w Kielcach, 0 w Krakowie, Lublinie i Łodzi, 1 w Katowicach i Olsztynie, 2 w Warszawie i Gdańsku, 3 w Poznaniu i Opolu, 5 we Wrocławiu, 6 w Szczecinie.

300 lat temu, 1 lutego 1717 roku w Warszawie odbył się jednodniowy Sejm Pacyfikacyjny, tak zwany Sejm Niemy, który zapoczątkował protektorat Rosji nad Rzeczpospolitą. Ale gość audycji na historycznej wokandzie z 1998 roku, profesor Jacek Staszewski, bronił tego zgromadzenia. Sejm Niemy jako dowód upadku jest po prostu straszną pomyłką historyków. Opisanie urzędów, reforma dóbr królewskich i inne jeszcze zapoczątkowały proces odbudowy państwa polskiego, którego ukoronowaniem była Konstytucja 3 maja. 4 lutego 1746 roku urodził się Tadeusz Kościuszko. 31 stycznia minie 150. rocznica urodzin generała Mariusza Zaruskiego, żołnierza Legionów Polskich i założyciela Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Aresztowany przez NKWD, zmarł w sowieckim więzieniu w 1941 roku. 28 stycznia 1905 roku rozpoczął się w Warszawie. Na początku lutego strajkowali już studenci i gimnazjaliści w całym Królestwie Polskim, a nawet w kilku miastach zaboru pruskiego. Strajkująca młodzież domagała się nauczania w języku polskim. Częściowo się udało, ale konsekwencją protestów było usuwanie ze szkół i uczelni, a nawet zsyłka na Sybir. 95 lat temu rozpoczął działalność Stały Trybunał Sprawiedliwości Międzynarodowej w Hadze. 1 lutego 1925 roku został nadany pierwszy w Polsce próbny program radiowy. Halo, halo, tu próbna radiostacja Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego. Warszawa, Polska. Długość fali 385 metrów. Oficjalnie Polskie Radio uruchomiono 18 sierpnia 1925 roku. 70 lat temu, 3 lutego 1947 roku, zapadły wyroki w pokazowym procesie przywódców Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Wśród zarzutów znalazły się szpiegostwo i próba obalenia ustroju. Choć zapadły wyroki śmierci i wieloletniego więzienia, ostatecznie oskarżonych ułaskawiono lub obniżono im wyroki, by stworzyć pozory dobrej woli władz. 3 lutego 1959 roku do Polski powrócił Szczerbiec, miecz koronacyjny władców Polski, w czasie wojny przechowywany wraz z innymi skarbami w Kanadzie. 2 lutego 1965 roku w Warszawie wydano wyroki w sprawie tzw. afery mięsnej. Byłego dyrektora stołecznego przedsiębiorstwa Miejski Handel Mięsem Stanisława Wawrzeckiego skazano na karę śmierci. Wyrok wykonano. Czterech innych dyrektorów usłyszało wyroki dożywotniego więzienia. Proces od początku był postrzegany jako polityczny, a ówczesny pierwszy sekretarz PZPR Władysław Gomułka grzmiał: kto kupuje kradziony surowiec, materiał lub narzędzia produkcji, może stracić swój warsztat pracy. Kto łamie prawo i zarządzenia władz państwowych, musi być przygotowany na karę, która go za to spotka. Może mieć wówczas pretensje jedynie do siebie. W 2004 roku Sąd Najwyższy uchylił wyroki w aferze mięsnej. W kalendarium Magda Karczewska przypomniała o 300. rocznicy Sejmu Niemego. Mało które wydarzenie w historii Polski doczekało się tak różnych ocen. Zresztą, jak jest teraz postrzegany Sejm Niemy, czym był dla Polski, nie tylko Polski, wkrótce możemy przekonać się sami. 1 lutego na Zamku Królewskim w Warszawie odbędzie się jednodniowa międzynarodowa sesja na temat właśnie Sejmu Niemego. Jej głównym organizatorem jest Muzeum Historii Polski. Wstęp na sesję wolny. To w najbliższą środę, a co dzisiaj w programie? To jest niezwykła książka, bo to jest temat nie bardzo znany. Ja, która dbam właśnie o historię, co dotyczy mojego ojca, uważam, że to jest wielkie dzieło i zachęcam wszystkich do czytania. O nowej publikacji pod tytułem Artyści Andersa mówi Maria Anders, córka generała. Księgarz Piotr Maroński opowie o paniach z Wielkopolski. Początkowo miałem takie wrażenie po przeczytaniu tej książki, że jednak kobieta powinna sobie poszukać, jak już pozostawała sama, jakiegoś patrona. A jak się okazuje, wiele z pań, które tutaj są opisane, świetnie sobie radziły same. Audycję zamkniemy fragmentem Konrada Korzeniowskiego. Mój ojciec Apollo Korzeniowski, syn Teodora, kapitana Wojska Polskiego. Po ożenieniu się dzierżawił wieś w majątku pani Melanii Sobańskiej. Później moi rodzice przenieśli się do Warszawy. Oczy czarne, oczy twe, wciąż nade mną dawną mają moc. sen koluje, niby ćma. Wieki trudna noc bezsenna trwa. Żal znów mi serce mroczy, żal wcala ma twe oczy, noc wcala oczy twoje ma. Oczy czarne, rozwarte i ogromne, oczy czarne, uparte, nieprzytomne. Oczy czarne, przymglone, najlaskawsze, szalone, już na zawsze stracone oczy twe. Nadaremnie się broni i w rozterce patrzą we mnie i płonie biedne serce. I miłuje, i czeka, i caluje z daleka oczy czarne, najdroższe oczy twe. Naszymi gośćmi, bo dwóch jest dzisiaj autorów, naszymi gośćmi są panowie z Lublina, obaj pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej, Marcin Kruszyński i Tomasz Osiński. Witam panów. Dzień dobry. Są redaktorami, ale też autorami esejów, artykułów, które znalazły się w książce pod tytułem Szkice o codzienności PRL. Te artykuły i te szkice są na różne tematy, które według was są ważne. Oczywiście autor powie, że o swoim artykule. Nie, właśnie chciałem powiedzieć, że są ważne wszystkie inne poza moimi. Marcin Kruszyński. Trudno było w ogóle wybrać jakieś segmenty z życia codziennego. Życie jest takie bujne, że właściwie wstawanie rano też mogłoby być elementem opisu życia codziennego w PRL-u. Trzeba było coś wyselekcjonować, zastanowić się. Chcieliśmy też zwrócić uwagę na rzeczy, które są może mniej standardowe, albo rzeczy, które są dzisiaj oczywiste i o nich się nie myśli, a wtedy były mniej oczywiste i ludzie cały czas o nich myśleli. Jak czyta się tekst profesora Jerzego Eislera, wspomnienia rock'n'rollowego Modnisia, no to dzisiaj młodzież nie zwraca uwagi na to, czy ja będę w stanie zdobyć jakiś design ubrania, jakiś rodzaj jeansów, bo po prostu jeansy są. Mogę się tylko zastanawiać nad tym, ile moi rodzice mają pieniążków, albo gdzie ja mogę zarobić, żeby sobie jeansy wybrać. Wtedy trzeba było o to walczyć. Jeżeli chcę wybierać, słuchać muzyki, to po prostu znajduję radio, które odpowiada moim gustom. Tematy są bardzo różne. Tomasz Osiński. Mamy sport, mamy kwestie związane z wyposażeniem wyposażeniem wnętrz, takim podstawowym, jeżeli chodzi o mieszkania. Są dwa artykuły, które są poświęcone szeroko pojętym kwestiom higieny, zdrowia, które są bardzo interesujące, bo no, chociażby z takiego względu, że pewne standardy PRL-owskie, one dzisiaj na dobrą sprawę szokują takiego zwykłego człowieka, a wtedy wynikały z pewnych bardzo licznych ograniczeń no i dobrze, konieczności. Takiego szokującego. Wydaje mi się, że dla współczesnego odbiorcy, zwłaszcza młodego, który weźmie taką książkę, szokują oczywistości, które dzisiaj są oczywistościami, a wtedy oczywistościami nie były. Dzisiaj wyjeżdżam za granicę z dużą łatwością. Wtedy trzeba było przejść mnóstwo procedur, żeby wyjechać za granicę. Dzisiaj ludzie studiują z różnych bardzo powodów, ale myślę, że nie ma osoby, która studiuje z następującego powodu. Chcę wyjechać za granicę i zobaczyć coś, bo nie ma innej możliwości. Uczestnictwo, obecność w zespole pieśni i tańca był szansą na to, żeby zobaczyć Europę Zachodnią i to w taki bardzo uproszczony sposób, bo instytucja załatwiała paszporty, człowiek jeździł i zwiedzał samemu w PRL-u. Trudno było to sobie zorganizować, przynajmniej w pewnym okresie. Nawet jeżeli ktoś organizował, to nie było to takie proste jak dzisiaj. A odbiorcę starszego może szokować to, że to, co wtedy było bardzo uciążliwe i męczące, czasem i dzisiaj jest uciążliwe i męczące. Jest tutaj tekst profesora Marcina Kuli, który pisze o obciążeniach takich biurokratyczno-administracyjnych, które dotykały człowieka w okresie PRL-owskim i wiele osób, czytając ten tekst i porównując to, co dzisiaj towarzyszy mu w życiu, nie wiem, administracyjnym, urzędniczym, może się przekonać, że jest jakieś takie administracyjno-biurowe długie trwanie PRL-u. Ciągle musimy wypełniać mnóstwo dokumentów, ciągle ktoś nas w jakiś sposób kontroluje, żyjemy w systemie demokratycznym, w systemie wolności, ale państwo chce wiedzieć, chce od nas różnych dokumentów. Chciało wtedy i okazuje się, że i dzisiaj też pewnie rzeczy tego porównywać. A to dlatego, że ja pamiętam tamten okres, w przeciwieństwie do was, i tutaj postawię kropkę, że to nie są porównywalne rzeczy. Na pewno. Stanie po paszport miesiącami, a potem wyraz oczu pani porucznik, która mi go wręczała i pytała, jakie mam oceny w indeksie. To było szokujące. To ja nie jechałem za pieniądze państwa, które mi sprawdza moje oceny. Po prostu był rodzaj represji, których było mnóstwo w PRL-u. W każdej dziedzinie życia. Ale jest taki moment, że Polacy dają sobie rady, prawda? Trzeba powiedzieć, że w tym okresie wiele zależało od takich indywidualnych cech i od pewnej przedsiębiorczości, pewnej zapobiegliwości człowieka. I tu rzeczywiście, nawiązując do tego tekstu, którego autorem jest pan profesor Jerzy Kochanowski, to on tutaj wyraźnie pokazuje pewne, no takie absurdalne sytuacje, biorąc pod uwagę, jak ściśle ten obszar jest kontrolowany przez państwo. Jest ta wymiana handlowa, tu nawet wspomina o tym, że pewną część produkcji firmy Bytom, która produkuje garnitury, że ona tak jakby w nieoficjalnym tym systemie się rozchodzi do innych krajów bloku. Handlowali dyplomaci podobno też nawet. Tak, to tak jak kolega powiedział, rzeczywistość PRL-u to jest indywidualna rzeczywistość radzenia sobie z trudnościami. Każdy, kto miał jakąś możliwość, żeby zetknąć się światem zewnętrznym i zarobić na tym świecie zewnętrznym, po prostu to czynił. To jest paradoks tego państwa totalitarnego, które z jednej strony było zamknięte, ale ono nie miało takiej możliwości, żeby zamknąć wszystkie pola i gdzieś ten świt powietrza dochodził. Ci ludzie po prostu musieli sobie radzić. W ogóle synonimem życia codziennego w PRL-u to są słowa załatwić, udało się, kupować. Prawda? Tak, wszystko się załatwia, wszystko jest gdzieś rzucane, wszystko trzeba sobie zorganizować. Trzeba było w tamtym systemie uzasadnić, po co jedziemy. Na przykład spotkać się z ludem Mongolii i zobaczyć, jak żyje się Mongołom. To jest ciekawa rzecz, bo taki wyjazd porównawczy, ale bardzo ciekawie uzasadniało się oczywiście wyjazdy do tak zwanych krajów kapitalistycznych. Trzeba było, ale to nie odbywało się na zasadzie, że trzeba poznać wroga, nauczyć się go i w związku z tym go znienawidzić, tylko chodziło rzeczywiście o to, żeby ci ludzie, i proszę zobaczyć, ile naiwności w tym myśleniu jest, żeby pojechać, zobaczyć kraj kapitalistyczny i przekonać się o nierównościach społecznych, wracać do nas i stwierdzić, że w kraju robotników i chłopów, robotnicy i chłopi mają lepiej niż w tych innych krajach. I bo się tutaj zapromowanie. I się wydawało absurdalne, tak. Ale woleli, żeby tak napisać. Tak, tak, oczywiście, że tak jak się rozmawia dzisiaj z tymi ludźmi, którzy te rzeczy przechodzili, oni oczywiście nie pamiętają tego do końca, też narzucają jakby to, co wiedzą post factum o tym wszystkim, ale to był wytrych do zorganizowania sobie pewnych rzeczy, stworzyć pewne takie formuły, które były przyjazne dla władzy. Władza właściwie oczekiwała, żeby te formuły zobaczyć i jakby ten świat się toczył. To jest taka ciekawa w ogóle cecha, wydaje mi się, codzienności w ogóle w systemie totalitarnym, że no istnieje to, co jest na górze, władza żąda pewnych rzeczy. No a człowiek, żeby funkcjonować dobrze, to jakiś okup płaci, próbuje szukać normalności. Ciekawy jest też ten wątek bardzo kontaktów sportowców, bo należy pamiętać, że uprawianie sportu było pewną furtką do tego, żeby jakieś kontakty z tym światem zewnętrznym mieć. I tu są ciekawe obserwacje autora, który pisze na przykład o tym, że w latach 80., kiedy lubelska drużyna Motor Lublin spada z pierwszej ligi, dochodzi do takiej kuriozalnej sytuacji, że zawodnicy zostają w klubie dlatego, że drużyna będzie występowała w ówczesnym pucharze Intertoto i rozegra 3 mecze, w tym jeden z drużyną z RFN-u, jeden z drużyną szwajcarską, już w tej chwili nie pamiętam, jaki to jest, i chyba szwedzką, także to są możliwości 3 wyjazdów tak naprawdę na zachód. I tutaj jest pewna taka motywacja pozasportowa. Wyjeżdżali sportowcy, wyjeżdżali artyści, a wraz z nimi mówimy po przerwie, kto z nimi też wyjeżdżał. Napiszę do ciebie z dalekiej podróży, napiszę do ciebie na pewno. I wszystko się zmieni, choć którejś jesieni znów kwiaty za oknem twym zwiętną. Napiszę do ciebie, choć przecież rozumiem, że słowa niewiele już znaczą. Dlatego gdy w mroku odnajdzie mnie spokój, nie będę znów wiedział, jak zacząć. Nie nazwę cię kluczem obłoków na niebie i echem błądzącym wśród tatów i gwiazd. Nie nazwę cię nawet zgubionym wspomnieniem, bo wszystko co piękne dziś jeszcze jest w nas. Nie pytaj więc o nic, zbyt dobrze się znamy, wiesz przecież co z tobą, co ze mną. O jednym pamiętaj, z najdalszej podróży napiszę do ciebie na pewno. Nie nazwę cię kluczem obłoków na niebie i echem błądzącym wśród latów i gwiazd. Nie nazwę cię nawet zgubionym wspomnieniem, bo wszystko co piękne dziś jeszcze jest w nas. Nie pytaj więc o nic, zbyt dobrze się znamy, wiesz przecież co z tobą, co ze mną. O jednym pamiętaj, z najdalszej podróży napiszę do ciebie na pewno. Napiszę do ciebie do ciebie. Marcin Kruszyński i Tomasz Osiński z lubelskiego IPN-u są dzisiaj naszymi gośćmi. Zredagowali książkę Szkice o codzienności PRL-u. Mówiliśmy o wyjazdach sportowców, artystów. Jeździli też smutni panowie, prawda? Tomasz Osiński? No tak, oczywiście, że trzeba pamiętać, że każdy taki wyjazd zorganizowany miał określoną, no można to powiedzieć, ochronę ze strony funkcjonariuszy państwowych. O tym się teraz już mówi bardzo głośno, jak wyglądały te ekipy wyjeżdżające na zachód na różnego rodzaju duże wydarzenia sportowe, gdzie określona liczba funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa wyjeżdżała razem ze sportowcami, aby pewną pieczę nad tym pobytem i zachowaniem tych osób sprawować. Marcin Kruszyński. Ja na jednym konkretnym przypadku, bo śledziłem występy w latach 70. lubelskiego zespołu pieśni i tańca Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. Wyjeżdżano przynajmniej raz w roku na takie długie, 2-3-tygodniowe turne. To zawsze na takim turne w tym zespole, który wyjeżdża, było przynajmniej, no jeden to koniecznie, a przynajmniej 2 tajnych współpracowników, najlepiej 2, bo to są 2 relacje. Nie możemy, tancerzy. To znaczy oni byli też tancerzami. Też tak, i to są studenci oczywiście. I oni składali relacje z tego, jak wygląda taki wyjazd. Kto handluje, kto próbuje wymieniać walutę, kto jakąkolwiek inną poza muzyczno-sportową korzyść sięga z takiego wyjazdu. Także władza po prostu chciała wiedzieć. I dzisiaj ci ludzie mówią, że łatwo było rozpoznać taką osobę. Nie wiem, nigdy nie byłem w takiej sytuacji, natomiast władza rzeczywiście dbała o to, żeby ta opieka wywiadowczo-informacyjna państwa była nad tymi ludźmi, którzy, no pamiętajmy, wyjeżdżając za granicę właściwie, no w jakimś sensie wychodzili poza orbitę państwa i tę przestrzeń, gdzie państwo mogło ich stricte kontrolować. Jest o meblach, jest o roku, o problemach z wodą, artykuł, jest o gościach, egzotyce w PRL-u, o studentach, to już mówiliśmy. O ankietach personalnych, o klubach studenckich. Czy jest jakiś taki wspólny mianownik tych tekstów, o którym mówilibyśmy, że to cechuje PRL z tej jego złej strony? Ja myślę, że oczywiście wszystkie te teksty pokazują specyfikę tej rzeczywistości, że tak naprawdę państwo stara się wnikać w każdy sektor życia człowieka i stara się kontrolować też jego życie prywatne. Różnego rodzaju ograniczenia są wprowadzane. No, są godziny, gdzie nie ma dostaw prądu, są problemy z wodą, o czym tutaj bardzo ciekawie pisze profesor Jarosz, nie tylko w kontekście dostaw wody do mieszkań. No, mamy tutaj dużo informacji na temat specyfiki służby zdrowia, także codzienność jest tym sektorem, którego państwo nie pozostawia poza swoją kontrolą i to jest moim zdaniem taka najistotniejsza cecha. Z tych tekstów, które pozornie są o tematyce lżejszej, żeby tę historię jakoś bardziej uczłowieczyć i przybliżyć czytelnikowi, zwłaszcza młodemu dzisiaj, to wynika jedna podstawowa rzecz, jedna cecha państwa totalitarnego, o której tak wspaniale piszą filozofowie trudnym językiem, to znaczy w państwie totalitarnym nie ma przestrzeni wolności. I nawet to, co twierdzą niektórzy socjolodzy, że no jest element życia oficjalnego, jest życie prywatne. Życie prywatne też jest pod kontrolą państwa. Jeżeli to państwo, nie wiem, odpowiada za reglamentację żywności, kontroluje moje wyjazdy zagraniczne, decyduje o tym, jakie są bądź nie ma mebli na rynku, jaka jest woda, jak wygląda studiowanie, nie ma przestrzeni życia prywatnego. W państwie totalitarnym władza totalnie stara się kontrolować ludzi. To jest oczywiście naiwność, bo tego do końca nie da się zrobić, ale taka jest idea tego państwa. To jest chociażby kwestia tego pytania, które stawia sobie Jacek Wołoszyn w tekście o czasie wolnym, czy jest to czas własny, czy czas wolny. I tutaj w pewne preferencje, które państwo stara się narzucić. Znaczy w ogóle, czy jest w państwie totalitarnym czas wolny od państwa totalitarnego? Prawda? I wydaje mi się, że idea państwa totalitarnego była taka, żeby czas wolny też nie był czasem wolnym od państwa totalitarnego. I jak teraz wytłumaczymy to, że nie ma ilość osób żyjących w PRL-u, tęskni za zorganizowanymi wakacjami. Myślę, że w ogóle tym takim argumentem zasadniczym, kiedy słuchamy wypowiedzi ludzi dotyczących PRL-u z to taką nutką sentymentalną, to jest oczywiście wspomnienie młodości. Wiemy, że dzisiaj ludzie z sentymentem, pisze się o tym otwarcie, wspominają powstanie warszawskie. To jest ich wspaniała młodość, chociaż traumatycznie trudne doświadczenie. Poza tym myślę, że jednostkom jakby mniej zaradnym państwo w jakimś sensie próbowało pomagać i to też jest czynnik, który warto wspomnieć. Ale ten element młodości, bym na standardowe to wytłumaczenie, ale bym powtórzył, że to jest młodość. Ta książka ma aspekty naukowe, ale nie jest to dla naukowców, jak mi się wydaje. Tak, prosiliśmy o to autorów, żeby forma prezentowania wyników ich badań była przystępna. Wynika to z pewnego naszego doświadczenia, które początkowo odbywało się w formie takich spotkań z młodzieżą o charakterze sesji popularno-naukowych. I podczas tych spotkań rzeczywiście przekonaliśmy się, że temat życie codzienne w PRL-u to jest rzecz bardzo istotna, niedoceniana przez historyków, bo wydarzenia polityczne jednak zdecydowanie w badaniach historycznych dominują, a ten kontekst codzienności bardzo pomaga w zrozumieniu w ogóle specyfiki PRL-u. Marcin Kruszyński i Tomasz Osiński z lubelskiego IPN-u byli dzisiaj naszymi gośćmi. Bardzo, bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo. Serdecznie. Ja pana z sobą zabiorę w nieznaną podróż daleką. Sympatia moim wyborem powodowała poniekąd. Na towarzysza podróży przewidział pana mój plan. Nie będzie panu się dłużyć, nie pożałuje pan. Pomkniemy trasą przecudną widoków, przygód i zjawisk. Gdy troszkę będzie nam nudno, to wtedy czymś się rozbawim. A gdyby pchnął smutek głuchy w niedobry serca nam stan, dodamy sobie otuchy. Nie pożałuje pan, nie pożałuje pan, nie pożałuje pan. O nie. Ja pana w podróż wziąć pragnę, pan czemu waha się przeto? To chyba raczej jest ładne wyjechać z miłą kobietą. Podróży takiej na pewno i krajobrazu w niej zmian, doznając rzeczy tych ze mną, nie pożałuje pan. A kiedy cel osiągniemy, po różnych etapach wiem. Okazać może się, że my podróżujemy bez celu. W podróży samej jest jednak cel piękny też w sobie sam. Niech pan się dla niej da zjednać. Nie pożałuje pan, nie pożałuje pan, nie pożałuje pan. O nie. Rozmowę o PRR-u udekorowaliśmy piosenkami sprzed lat. Henryk Fabian śpiewał Napiszę do ciebie z dalekiej podróży. To był wielki przebój 68 roku, a Kalina Jędrusik śpiewała Nie pożałuje pan. Obydwa te utwory znalazły się na płycie Cudze chwalicie, swego nie znacie, a Radiowa Trójka jest patronem medialnym tego właśnie wydawnictwa. A teraz czas na profesora Michała Koprzyńskiego. Historia jak z książki. Konflikt angielsko-francuski, z czasem nazwany wojną stuletnią, trwał już 92 rok. Od czasu, gdy w XIV wieku król Anglii Edward III zażądał dla siebie francuskiej korony, losy wojny odmieniały się kilkakrotnie. W pierwszym ćwierćwieczu konfliktu angielscy łucznicy dwukrotnie pobili siły francuskie w walnych bitwach, a król Francji Jan Dobry trafił do londyńskiego Tower. Wkrótce jednak losy wojny odwróciły się. Zasiadający na tronie francuskim syn Jana, Karol V, rękami swych wodzów wytrwale zdobywał angielskie twierdze na terenie Francji, pozostawiając w rękach wroga jedynie nieliczne. Po 25 latach rozejmu wojna wybuchła na nowo, na przełomie stuleci XIV i XV. I znów Francja znalazła się w tragicznym położeniu. Rządził nią chory psychicznie król Karol VI, a o kuratele nad nim walczyły dwa stronnictwa. Tymczasem przed obliczem księcia Karola stanęła 17-letnia wieśniaczka Joanna d'Arc, która powołując się na swe widzenia, podawała się za osobę natchnioną przez Boga. Początkowo traktowano ją podejrzliwie, ale ostatecznie zezwolono, by w końcu kwietnia 1429 roku wyruszyła wraz z wojskami idącymi na odsiecz Orleanu. Choć nimi nie dowodziła, to odgrywała ważną rolę w budowaniu morale wojsk francuskich. 8 maja 1429 Anglicy zrezygnowali z oblężenia. 8 maja był pierwszym dniem tworzącym Francji. Drugim dniem był 18 czerwca 1429, gdy po raz pierwszy od wielu lat Francuzi pobili Anglików w bitwie pod Patay. Nie było to jakieś wielkie zwycięstwo, w każdym razie nie można go porównać do Azincourt, ale za to umożliwiło księciu Karolowi wkroczenie do Reims i koronację na króla Francji w dniu 17 lipca, trzecim z dni tworzących Francję. Wojna trwać miała jeszcze 20 lat. Joanna d'Arc nie dożyła triumfu. Pojmana w maju 1431 roku, została osądzona i spalona na stosie. Król Karol nie zrobił nic, by ją ratować. Martwa bohaterka jest zawsze lepsza od żywej. Pamięć o Joannie trwała w Orleanie, gdzie co roku obchodzono święto 8 maja na cześć zwinięcia oblężenia. Prawdziwy renesans kultu Joanny nastąpił w ostatniej ćwierci XIX wieku, a jego orędownikami byli czarni huzarzy republiki, jak nazywano nauczycieli. A byli to nauczyciele szkół bezpłatnych, powszechnych i laickich. Joanna pasowała bowiem do każdego światopoglądu. Dla katolików była męczennicą, choć świętą ogłoszono ją dopiero w 1920 roku. Royaliści pamiętali o jej roli w koronacji księcia Karola. Liberałowie podkreślali, że była dzieckiem ludu. Socjaliści cytowali jej wypowiedź, że została wysłana w celu pocieszenia biednych i nieszczęśliwych. I choć dziś kultura historyczna nie gra już takiej roli jak w XIX wieku, to o Joannie d'Arc przypominają pomniki, nazwy ulic i filmy. Savoy, the home of sweet romance. Savoy, it wins you at a glance. Savoy gives happy feet a chance to dance. Your form just like a clinging vine. Your lips so warm and sweet as wine. Your cheeks so soft and close to mine, divine. How my heart is singing while the band is swinging. I'm never tired of romping and and stomping with you at the Savoy with joy, a perfect holiday. Savoy, where we can glide and sway. Savoy, then let me stomp away with you. The home of sweet romance, it wins you at a glance. Gives happy feet a chance to dance, dance. Just like a clinging vine, so soft and sweet is wine, so soft and close to mine, divine. Ah, my heart is singing while the band is swinging. I'm never, never, never tired of romping and stomping with you at the Savoy. What joy, a perfect holiday. Savoy, where we can glide and sway. Savoy, then let me stomp away. Dzieje się historia. W sanktuarium albertyńskim w Krakowie, gdzie znajdują się doczesne szczątki brata Alberta, możemy się oczywiście modlić, szczególnie 17 dnia każdego miesiąca czujemy wstawiennictwo świętego. Możemy tam też zwiedzać wystawę bardzo ciekawą, związaną z bratem Albertem i siostrą Bernardyną, współzałożycielką zgromadzenia, a z pomocą siostry Teresy w tak zwanym Dolnym Kościele możemy kupić różne wydawnictwa. Co na przykład? Na przykład pisma Adama Chmielowskiego, w których znajdziemy przede wszystkim bardzo ciekawe listy do Albertynów i Albertynek i kolegów artystów, ale także artykuły prasowe i pisma urzędowe. Na przykład takie do świetnego magistratu Królewskiego Stołecznego Miasta w Krakowie, Kraków, 21 listopada 1904 rok. Kuchnia w domu Kalek w ogrodzie angielskim jest o połowę za ciasna na tak wielkie gotowanie. Również piwnica zaledwie połowę artykułów żywności pomieścić może. Oprócz tego jest prawie nie do użytku, bo z jednej ściany przeciekają nieczystości sąsiedniej kloaki. Wszelkie zaś naprawy chwilowo tylko pomagają. Podobnych pism znajdziemy w tym wydawnictwie znacznie więcej. To pokazuje, że święty bardzo mocno stąpał po ziemi. W sklepiku Sanktuarium także znajdziecie Państwo bardzo ciekawą książkę księdza Grzegorza Rysia Brat Albert Inspiracje. I najnowsza publikacja, też ją bardzo polecam, to katalog z wystawy prac Adama Chmielowskiego. Ekspozycja, o której mowa, zawiera niemal wszystko, co namalował artysta i proszę Państwa, to co jest najważniejsze. Ta wystawa jest czynna do końca marca w Krakowie, w Muzeum Archidiecezjalnym przy ulicy Kanoniczej nieopodal Wawelu. Ją trzeba koniecznie zobaczyć. Też przeczytajcie. Rodzina i rodzinność szlachcianek wielkopolskich w XVIII wieku. Perspektywa kobieca. Tytuł, przyznacie Państwo, bardzo zachęcający. A do lektury zachęca księgarz warszawski Piotr Maroński. Książka jest pokłosiem kilkuletnich badań naukowych autorki. Zależało jej przede wszystkim na tym, żeby ukazać uczucia, stosunek do rodziny, dalszej i bliższej, spraw gospodarczych związanych z utrzymywaniem dworu, majątku. Autorka oparła swoje badania głównie na kilkudziesięciu listach. Najczęściej szlachcianki posługiwały się językiem polskim, nie występowała łacina, już w tym okresie pisały do siebie naprawdę w bardzo różnych sprawach. Od spraw bardzo intymnych, poprzez zwykłe plotkarskie opowieści, a kończąc na sprawach poważnych, typu kondolencje po śmierci jakiegoś członka rodziny. Mnóstwo też jest informacji dotyczących historii gospodarczej, czyli widzimy, że one jednak też się interesowały tym, co się dzieje dookoła nich i starały się ciągnąć te swoje majątki jak tylko mogły najlepiej. Istotnym czynnikiem w tym okresie było to, że kobiety często pozostawały same w związku z tym, że był okres burzliwych działań politycznych i wojennych. Mężowie ich pozostawiali albo po prostu ginęli na wojnach. One musiały sobie radzić, często zarządzać majątkiem. Jednokrotnie był bardzo duży obszar, wiele wsi. Początkowo miałem takie wrażenie po przeczytaniu tej książki, że jednak kobieta powinna sobie poszukać, jak już pozostawała sama, jakiegoś patrona, opiekuna, najlepiej mężczyznę, który działał w pobliżu, był z rodziny, który by ją wspierał nie tylko materialnie, ale w ogóle w prowadzeniu wszelkich spraw. A jak się okazuje, wiele z pań, które tutaj są opisane, świetnie sobie radziły same. Można też spojrzeć na kobiety poprzez styl pisania. Jak się okazuje, bardzo często pisały niechlujnie, niedbale, a zasłaniały się, że akurat są chore, coś jej boli. Książka jest zaopatrzona w aneks i indeks, bardzo pomocny dla badacza historii. Można tam znaleźć drzewa genealogiczne, które też pokazują nam, jakie były powiązania między rodzinami, skąd te nazwiska takie podwójne, potrójne, po mężu, po drugim mężu. Bardzo polecam Agnieszka Jakuboszczak, Rodzina i rodzinność szlachcianek wielkopolskich w XVIII wieku, perspektywa kobieca. Między nami po ulicy, pojedynczo i grupkami, snują się okularnicy ze skryptami i z książkami, notatkami, z papierami, kompleksami itd. itp. itp. itd. itp. Uszy mają odmrożone, nosy w szalik otulone, spodnie mają zeszłoroczne, miny mroczne. Taki dzieckiem się nie zajmie, tylko myśli o Einsteinie itp. itd. itp. itd. itp. Gnieżdżą się w akademiku, mają każdy po czajniku i nie dla nich devolaje i Paryże i Szangaje. I nie dla nich Bali Kuba, ani Lala, ani Buba itp. itd. itp. itd. itp. Czasem przy tablicy wiosną jakiś okularnik skradnie swej okularnicy pocałunek. W tem okular zajdzie mgłą, przemarznięte dłonie drżą. Potem razem w bibliotece i w stołówce i w kolejce itp. itd. Wymęczeni, wychudzeni, z dyplomami już w kieszeni, odpływają pociągami, potem żenią się z żonami, potem wiążą koniec z końcem za te polskie 2000 itp. itd. itp. itd. itp. itp. itd. itp. Yeah. Koryfeusze. Artyści Andersa. Taki tytuł nosi nowa książka profesora Jana Wiktora Sienkiewicza. Na ponad 300 stronach znajdziemy sylwetki artystów i wizjonerów, którzy z Andersem przeszli szlak bojowy. Dzisiaj zaglądamy do tej książki i w cyklu Koryfeusze przybliżamy opisanego w niej Józefa Jaremę, a przybliża Małgorzata Nieciecka-Mac. Jego nauczycielami byli mistrzowie tacy jak Jacek Malczewski, Władysław Jarocki czy Józef Pankiewicz. Od 1918 roku Józef Jarema odbywał spacery do Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, a pod Wawelem jego nazwisko brzmiało znajomo, bo Józef był bratem słynnej Jaremianki, założycielki awangardowej i lewicowej grupy krakowskiej. Jego talent pozwolił mu zdobyć salony i galerie we Francji, a umiejętności organizacyjne pomogły w założeniu słynnego Komitetu Paryskiego, który pomagał młodym malarzom z Nadwisły wyjeżdżać nad Sekwanę. Mówi profesor Jan Wiktor Sienkiewicz. I Józef Jarema właściwie w polskiej historii sztuki po 1939 roku stał się białą plamą. Działalność artystyczna Józefa Jaremy, jak wiemy, przed wojną była bardzo już znacząca. Był współtwórcą teatru Krikot. Tworzył sztuki, pisał sztuki i scenografię tego teatru. I to były już wielkie sukcesy przed 1939 rokiem. Krótko przed wybuchem II wojny światowej wykonywał dekoracje plafonów w Katedrze Wawelskiej. W czasie II wojny światowej dostał się przez Rumunię do armii generała Andersa. W 1939 roku Józef Jarema dostaje się do Syrii. W Syrii tworzony jest przede wszystkim oddział polskiego wojska, to jest Brygada Strzelców Karpackich. Do tej Brygady Strzelców Karpackich Jarema się dostaje. Ta brygada nie może stacjonować w Syrii, ponieważ upada Francja. W związku z tym zostaje przeniesiona do Palestyny i objęta opieką wojsk brytyjskich. Z Palestyny zostaje przetransportowana do Egiptu, do Aleksandrii. Pod Aleksandrią Józef Jarema już tworzy zaczątki grupy artystycznej polskich twórców, którzy znaleźli się w Brygadzie Karpackiej. W 1940 roku powstaje taka sekcja kulturalno-oświatowa, której kierownikiem jest Jarema. Mam taką notatkę, opowiadam Jarema, jak Józef Czapski przekazał mu pudełko z farbami, mówiąc: Józiu, ale ty chyba się nie zorientował, że trwa wojna, bo ciągle myślisz zupełnie o czym innym. Po wojnie Józef Jarema pozostał we Włoszech, a w 1945 roku utworzył w Rzymie wraz z dawnym futurystą Enrico Prampolinim międzynarodowy Art Club. Zbliżamy się do końca audycji. Przed nami tylko ostatni punkt programu, czyli publicystyka Konrada Korzeniowskiego. Grażyna Mazurczak program realizowała, Magda Karczewska i Michał Nałęcz-Nieniewski go współtworzyli razem ze mną, a teraz słuchamy Korzeniowskiego w tłumaczeniu Anieli Zagórskiej. Czyta Ryszard Łukowski, aktor Starego Teatru w Krakowie. Do Kazimierza Waliszewskiego, Pent Farm, 3 grudnia 1903 roku. Mój ojciec Apollo Korzeniowski, syn Teodora, kapitana Wojska Polskiego. Po ożenieniu się dzierżawił wieś w majątku pani Melanii Sobańskiej. Rodziłem się w grudniu 1857. Później moi rodzice przenieśli się do Warszawy. W 1862 roku mój ojciec był osadzony w fortecy warszawskiej, a po kilku miesiącach wysłany do Wołogdy. Towarzyszyłem rodzicom moim na wygnanie. Przeniesiono ich potem do Czernichowa. Tam matka moja umarła. Zaledwie ją pamiętam, ale z tego, co słyszałem i z listów jej do braci, które później czytałem, wiem, że była kobietą niepospolitego ducha i umysłu. Młodszy jej brat Stefan Bobrowski był znaną osobistością w 1863 roku. Po jej śmierci bawiłem na wsi u wuja Tadeusza. Mój ojciec, uwolniony w 1867 roku, zabrał mnie z sobą do Galicji. Umarł w Krakowie w 1869 roku. Pogrzeb jego był okazją demonstracji ze strony młodzieży Uniwersytetu Krakowskiego. W Krakowie też chodziłem do szkół, ale już w 1874 roku kraj opuściłem, idąc na morze. O Tadeuszu Bobrowskim, moim wuju, opiekunie i dobrodzieju, nie mogę na zimno pisać. Do dzisiejszego dnia, po latach 10, zostaję pod ciężkim wrażeniem tej straty. Był to człowiek wielkiego charakteru i niepospolitego rozumu. Chętki mojej do marynarki nie rozumiał, ale z zasady nie przeciwił się. W ciągu 30 lat wędrówek moich, od 1874 do 1893 roku. Widziałem go 4 razy, ale jakiekolwiek dodatnie strony mój charakter posiada, zawdzięczam je przywiązaniu jego, opiece i wpływowi. Ostatnie 2 razy już jako poddany angielski odwiedziłem go na Ukrainie w 1890 i 1893 roku. Życie moje na szerokim świecie w książkach moich znajduje się. Kariery nie szukałem. Może być, że nic o tym nie wiedząc, szukałem wrażeń. Teraz koniec. Bez stosunków, znajomości i protekcji patrzę na przeszłość z przyjemnością. Bądź co bądź, dałem sobie radę. Życie moje marynarskie, chociaż kierowane głównie ciekawością, a także czystym zamiłowaniem do rzemiosła, odbyłem porządnie, zdając wszystkie egzaminy, które zdać wypadało. Zdobywając sobie w mojej skromnej sferze uznanie od ludzi, którzy świadczyli o mnie jako dobrym marynarzu i godnym zaufania oficerze okrętu. W dość ciężkich przeprawach zdaje mi się, że tradycjom wybranego stanu zawsze wierny byłem. W 29 roku życia miałem moją pierwszą komendę okrętu, co nieźle, przyznasz, dla cudzoziemca bez żadnych stosunków. A muszę oddać Anglikom sprawiedliwość, że mi nigdy czuć nie dano, że byłem cudzoziemcem. Uważam się za ostatniego z marynarzy żeglowych. W